پیل دا منصر پنوم شو غزا شو غزا رب فتح ملک دا غزا دا غزا رب فتح ملک دا غزا دا غزا پیل دا منصر پنوم شو غزا شو غزا رب فتح ملک دا غزا دا غزا رب فتح ملک دا غزا دا غزا تای مشر پکڑا خدا ڈکور لپت حکڑا تد دی غزا منگول تد دی غزا منگول ڈکور لپت حکڑا تد دی غزا منگول تد دی غزا منگول تد دی غزا منگول تیکڑا خیستا غزا دا غزا تیکڑا خیستا غزا دا غزا دا غزا پیل دا منصر پنوم شو غزا شو غزا رب فتح ملک دا غزا دا غزا رب فتح ملک دا غزا دا غزا ماشاءاللہ پو مخروان هر تاروز و هر گزار هر تاروز و هر گزار وی بل نصر تا ڈاک هر کمین و هر یوار هر کمین و هر یوار وی بل نصر تا ڈاک هر کمین و هر یوار هر کمین و هر یوار هر کمین و هر یوار پم راست دا اللہ غزا دا غزا دا غزا پم راست دا اللہ غزا دا غزا دا غزا پیل دا منصر پنوم شو غزا شو غزا رب فتح ملک دا غزا دا غزا رب فتح ملک دا غزا دا غزا راکر فتوحات پکی تیکرا دا فتح و کال تیکرا دا فتح و کال دا غو عملیات تا راوڑا آزاد جمال راوڑا آزاد جمال دا غو عملیات تا جمال راوڑا آزاد جمال دا زبا زبا غزا دا غزا دا غزا دا زبا زبا غزا دا غزا دا غزا پیل دا منصر پنوم شو غزا شو غزا رب فتح ملک دا غزا دا غزا رب فتح ملک دا غزا دا غزا و گورا پوم باندے نور دا شریعت شغلے نور دا شریعت شغلے عقیب وایم چی راشی نور تل دا تر د امارت شغلې عاقب وایم چې راشې نور تر د امارت شغلې تر د امارت شغلې تل د امارت شغلې په دښمن کړالم بغزا په دښمن کړالم بغزا دغزا په یلد منصور په نوم شوه غزا رب فتح من نکړی دغزا رب فتح من نکړی دغزا رب فتح من نکړی دغزا رب فتح من نکړی دغزا.